50 languages. 28. 28. في الفندق الشكاوى. هوتيل نلي دورغلو. الدوش لا يعمل. شاور كلاس ماडुತ್ತಿಲ್ಲ. لا يوجد ماء ساخن. بيسي نيرو برتيلا. أيمكنك إرسال أحد لإصلاحه؟ أدنو سري بديسي كودويرا؟ لا هاتف في الغرفة. كوتدي اللي تليفون إلا. ولا جهاز تلفاز في الغرفة. ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಲ ಶುರ್ಫತ ಲಿಲ್ ಗುರ್ಫ. ಕೊಠಡಿಗೆ ಮೇಲುಪ್ಪರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ ಗುರ್ಫ ತು ಸಾಖಿಬ. ಈ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಲ್ ಗುರ್ಫ ತು ಜಿದ್ದನ್ ಸಗೀರ. ಈ ಕೋಣೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. الغرفة مظلمة للغاية. ಈ ಕೋಣೆ ಕತ್ತಲಾಗಿದೆ. التدفئة لا تعمل. ಕೋಣೆಯ ಹೀಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. المكيف لا يعمل. ಹವಾ ನಿಯಂತ್ರಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. جهاز التلفاز معطل. ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಕೆಟ್ಟಿದೆ. ذلك لا يعجبني. ಅದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ذلك مكلف للغاية. ಅದು ದುಬಾರಿ. ألديكم ما هو أرخص؟ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯದು ಇದೆಯೇ? هل هناك بيوت للشباب بالقرب؟ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರ ವಸತಿ ಗೃಹ ಇದೆಯೇ? هل هناك فندق ومطعم عائلي قريب؟ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ ಇದೆಯೇ? هل هناك مطعم قريب؟ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಫಲಹಾರ ಮಂದಿರ ಇದೆಯೇ? يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.